На чарзе вольная студыя. Семьдесят годов тому, в вересне 1939-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, каб не узабаве трапить у турмы советские. Чем отрознивались умовы утрымания у польских и советских вязницах? И який режим был больше репрессивным у относинах до 4,5 миллиона насельников Заходней Беларуси? Про гэта Михай Скобла гутары с гісторыкам Леонидом Мараковым. Леонид, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валентін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжымы польскай санацыі за рэпрэсіі советского режиму по ободва баки мяжи? В 1927-29 годах у Заходней Белоруссии польскими уладами были арештованы, тут я перелечу кольки самых ведомых только людей, громадско-политичный деяч Фабиан Акинчиц, позднее подчас Другой Светной войны в 43-м застрелены советскими партизанами. Потом арештовали польские улады, значит, редактора Александра Головинского. Большевиками он был осужден у первую же большевистскую хвалю арешта 30-го года, значит, в 29-м арештованы поляками, в 30-м большевиками. И уже потом зник и все. Серед арештованных громадский деятель Антон Луцкевич, який ранее арештовывался швейцарскими владами, а загинул в сталинском концлагере под час войны Другой Сусветной. Маль усе, кого арештовывали польские влады, потом арештовывали большевистские. У всех переличных никто на кол не сажал и до смерти ботами, тишим полами не сбивал, что не скажешь про советские турмы. Первая шхваля советских репрессий почалась в 29-30 году. Только за червень-липень 30-го года арештовано больше за 50 литераторов. Интеллигенция атакована была праз придуманный союз вызволения Беларуси. Серед арештованных у першую хвалю ведомые деячи громадства, литераторы, ученые, педагоги. Серед их Антон Адамович, Владимир Дубовка, Алис Дудар, Владимир Жилка, Яухим Кипель, Вацлав Ластовский, Зеп Лёсик. Ну, всех я так не вспомню одразу. Арештованы католицкие, православные святые селянства, тысячи семьев, разорвана их маемость. Интеллигенции, между иншим, грузин Джугашвили, як и его однодумец попередник Чуваш Ульянов Ленин, слушно боялись и к огню. Боялись и боятся все тоталитарные режимы и диктаторы. А какие категории громадянов после вересня 1939 года наиперше подпадали под советские репрессии? Як и во всходней Беларуси, в первую чергу арештовывали адукованных, потом заможных. Параллельно с Гитлером, який это робил в Польше, прошлись и по евреях, подтримали союзника и близкую сердцу геноцидную кампанию. Да и не забывали, конечно, хапать родных славян. Арештовали бургомистров Барановича, Дятлова, Докшиц, Несвежа, інших городов, шерох былых войсковцев, полицейских, агрономов, адвокатов, артистов, инженеров, наставников, коротею всю интеллигенцию фактично, захатчиков, директоров школ, гимназий, землевластников, врачей, фельдшеров, медсестер, католических, но уже нагадаю, святаров и новоторганистов, и, конечно же, православных святаров, и звычайных селян-одноособников. Дошло до того, что арештовывали шерох не только студентов, а наученцев школ, неполногодовых. Еще одно отрознение помеж польскими репрессиями и советскими. У Польши неполногодовых не чапали. Так, у Польши не. А вот для большевистской влады узрост 15 годов был достатковый, как бы арештовать, расстрелять, что угодно, катовать. А кольки агулам жихаров Заходней Беларуси потерпело от гэтых званых вызволителей? И репрессии якого кшталту применялись до их? По моих подликах, за меньше, чем два гэтак званые вызваленчие годы репрессовано каля 100 тысяч человек. И все робилось поэтапно, по системе. Спочатку арештовывали батьку семьи. Коли это был человек, знову же, адукованный, разумный, его знищали, как правило, одразу и без суда и следства. Адукованный был очень небеспечный для тоталитарного режима. Он мог мыслить, а значит анализовать, оценить нечее деяние логично, робить высновы. Плюс относится до всего критерия. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля яго, што бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога. Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў велосіпед, і мы паехалі ў Мядзіла, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне? Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы эксплуатацыя з фільму ў фільм тых трох-чатырох знятых эпізодаў яшчэ не даказвае, што ў заходняй Беларусі ўсе былі пустагаловыя. Вы што думаеце, увесь 37-38 год ва ўсходняй Беларусі, скажам так, па суседству, дзень і ноч, сотнямі і тысячамі НКВДысты катавалі, душылі, стралялі невінных людзей, ніхто пра гэта нічога не ведаў. Кожны дзень з мінскага чыгуначнага вакзала адпраўляліся вагоны-цілятнікі, набітыя людзьмі са збітымі, запалоханымі тварамі, ніхто нічога не бачыў. Вядомы паэт Алесь Салагуб уцёк у БССР, значыцца, і нават яго прынялі вучыцца ва ўніверсітэце і гэтак далей. Але ўжо праз год ён перадаў ліст у Польшу, і дзе пісаў так: «Ні ў якім разе не прыязджайце сюды, таму што тут мы сядзім ў нашых сацыялістычных турмах». Але ён праславіўся не гэтым, Салагуб Міхась. Салагуб праславіўся тым, што ён быў незвычайна смелы, якіх мала. Можа быць, гэта адзіны, можа, выпадак такі, от, ва всякім разе я іншого не ведаю. То ён на допыце запусціў следчого чарнільніцай прама ў лоб. Не, працверажэнне прыходзіць пасля ап'янення. А на гэтую хваробу ў заходняй Беларусі пакутулі менш, чым ва ўсходняй. Улада прыйшла не дзяржаўная, а я б сказаў бандыцкая. Канфіскацыя маёмасці без суда і следства – это бандытызм. Слухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў заходняй Беларусі Міхась Скобла гутары з гісторыкам Леанідам Мараковым. Леанід, пры польскай уладзе ў заходняй Беларусі зачыняліся беларускія школы і гімназіі, ціскаўся беларускі перыядычны друк, але не забаранялася вера ў Бога. Вось вы, аўтар унікальных энцыклапедычных даведнікаў пра рэпрэсаваных беларускіх праваслаўных і каталіцкіх святароў. Скажыце, што сталася з рэлігійным жыццём заходніх беларусаў, калі туды прыйшла савецкая ўлада? Савецкая ўлада аднеслася да рэлігійных дзеячаў у заходняй Беларусі таксама, як і ў сходняй. Фактично усіх псензоў, святароў православных арыштавалі, і каго пагналі ў канцлагер, каго стралялі на месцы, каго закатавалі, каго выслалі ў Сібір. Сярод арыштаваных, от я бы адзначыў Балеслава Дудзевіча, я от прылічую каталіцкіх святароў, значыць, Стефана Мішкоўскага, пробушча парафіі безаганнага зачацця ў вёсцы Ідолта, Станіслава Іліяша і дзясяткі іншых. Мінулай вясной выйшоў даведнік мой «Прасаваныя каталіцкія святары», над якім я працаваў 2 гады. От у ім адзначана 700 біяграфій прысаваных толькі каталіцкіх дзеячаў, біяграфій каталіцкіх святароў і арганістаў. Таксама савецкая ўлада чым адрозніваўся ад польскага рэжыма, што калі арыштоўваўся святар, нярэдка арыштоўваліся і шэраг парафіян. 10, 20, 30, 100 парафіян. Касцёльны актыў вырізаўся разам са святарамі. Вот это вот ню бальшавіцкае такое прыдуманае. З усім гэтым можна азнаёміцца на маім сайце Marakov.by. Лепш спытай, над чым цяпер працую. І над чым ты цяпер працуеш? Няўжо рыхтуецца яшчэ адзін шматтомны даведнік па рэпрэсаваных? Гэта, канешне, сакрэт, але не для Радіо Свабода. Для Радіо Свабода можна яго троху прыадкрыць. Вось цяпер скончыў працу над томам «Рэпрэсаваныя медыкі». І ведаеш, Міхась, нават мяне, чалавека, які ўжо напісаў больш за 10 тысяч біяграфій рэпрэсаваных у 20-м стагоддзі людзей, шмат што здзівіла падчас працы над гэтым томам. А некаторым фактам я нават быў шакаваны. З маўклівай згоды Масквы адбылося поўнае запусценне сістэмы медицинского обслуговывания. Дошло до того, что на большинстве районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуле ни в одного. Кожен 34-й врачебный участок был без врача. Як вам такой? Врачебный участок и без врача. Як? Да что без врача? Без фельдшера и акушера. акушеркі. У БССР не хапала соцень урачоў, фельчараў, паўтысячы акушэрак, а іх з асобай стараннасцю арыштоўвалі, вынішчалі. Вось уяві, 1937 год, 20-годдзе савецкай улады, а ў Церахаўскім насельніцтва 30 тысяч чалавек, Чэрыкаўскім 40 тысяч, Краснапольскім 54 тысячы, раёнах не было ніводнага стаматолага. На 124 тысячы ніводнага. Сталічны ўрач Левін у канцы 38 года наведаў сумназнакамітую Магілёўскую псіхіятрычную лечебніцу. Наведаўшы ту лечебніцу, 38 год, ужо прайшло за 4 годзе савецкай улады, пісаў: «Дзеці сінія, дражачыя ад холада, жмуцца па углам і все вместе напамінают загнаных зверей. Аддзяленне прызводзят впечатлення ізалятара закрытага цюремнага тіпа». Вось такая была ахова здароўя ў БССР. Але вернемся да бальніц у заходняй Беларусі. Дома цыгляныя, адтынкаваныя, пабеленыя. У беласнежных палатах сядзяць і ляжаць людзі ў піжамах. Касмічная рэч для бальніц ва ўсходняй савецкай Беларусі. Прыйшлі саветы, вот тыя цывілізаваныя палаты на 5 чалавек упіхваць 40, так і тут жа адбылося ў палату на 5 чалавек, 10-15 і болей. Леонід, у міжваеннай заходняй Беларусі існаваў гэткі праклён: а каб цябе немцы акупавалі, а саветы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай? Адразу міхась адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны — гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму пра спалёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, гэта як супастаўляць велосіпед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памінуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі ж шмат людзей паклаў у магілу, пакуль узлазіў на гару безмежнай улады. І таму вешаў, страляў, душыў людзей галадаморам дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. Апошнім часам паслядоўнікамі дыктатара прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджэр. Але менеджэр, як вядома, гэта чалавек, які робіць з меншых грошай большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыслаў да вашых бацькоў сваіх васалаў са зброяй, якія забралі ў бацькоўскай хаце ўсё каштоўнае, што там было, а нават і саму хату, а нават і само жыццё вашых бацькоў, калі не адразу, так потым у канцлагеры. Калі гаворка ідзе пра такога суперменеджэра, так паўднюю бальшавіцкі лепшы менеджэр — гэта бандыт. Увогуле, любы таталітарны рэжым баіцца міхаць свайго народа, і таму трымаецца менавіта на рэпрэсіях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з гісторыі мы ведаем: рана ці позна чорная хмара сыходзіць. Прагучала вольная студыя. Пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў заходняй Беларусі Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.